يسري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بي سين بوك علي نصال اندك تي ولا خارلوي سين بوك شيخ كان في ديفيل سين راديو مولين دي دكتل سين جتاي بي تودي تفسير القران الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله موكي ني دغلو غينا بي سانتي يالا نيغي جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دي نيواتي سين تفسير القرآن الكريم دي نين دي باخو جي دغد اديما جوتي وقتو وي سي كاتنا سوني بروم تبارك الله جيخال نانيو سورة الروم تاي لاني ورا تامبلي سورة لقمان mu nek saaru fanwereel ak ben ci niñu teurele kamil bi nek saaru wacc makka nek fanweri aya ak ñent tuddu luqman ndax netti bi nga xamne ñew na ci te jëm ci kilifa gogu ñu wax luqman don ko xamne alquran tuddu nako ni mu tudde khadir te nit ñi di warante ci seenu gu yonent don ko ñak ko don Luqman al-Hakim tabarakallah netilem bobu dina ñew ci bir sar bi nga xamne la ca umbu lepp moy xam yalla subhanahu wa ta'ala ak melom ak itam nañ bokale ak digale makarimul akhlaq tere lepp lo xamne jikko ju baxul la tere lepp lo xamne jikko ju ñu sible yoyu ndenkan yu am solo yi ñew ci bir sar bi bokk na ci tax ñu tudde sar bi suratul luqman luqman nak amna yenen luqman amna luqman ibnu adiya ma nga xamni mom la ahmed sheikh doon wax nan ajibtu li luqman fi hirsihi ala lubadin wan nusuril ukhar nga xamni mo doon yar tan ya te tan mu mag ba magat ba genn aduna mu jelat menen def ko bamuy ay tan yu bari ndax ak dundam dañu ne ci la laq won ci niko arab yi di netele bokut ak luqman mi nak nga xamni mom lañ tuddé sar bi mu bok ci sar yi wacc makka di jangale li nga xamni moy walu aqida nga xamni la di ay usulam mu di ñatt modi gëm ne yalla kenn la gëm ne mo yoni yonenti gëm ne dekk dina am yoy moy usulul aqida athlas kon sari wacc makka yeb lol mo len dan taxajuk sar bangi tambule ci tuddu alquranul karim bi nga xamne moy mu'jisat sallallahu alayhi wasallam bu sax bi nga xamne fi lay nek ba faw li fek jamono ngi am indi ay tektal yu leer yi woné né yalla kenn la indi ay tektal yi woné katanok suñu borom tabaaraku ta'ala gu feñ gi ak itam yéme gi xamné aduna ji tabaaraku ta'ala teural yéme nako yaatu way bi ci am nosé gi nga xamné amna ci walu aduna nga gis asaman ci fi mu nek gis suuf ci fi mu nek gis fi jant bi nek ak fi wer wi nek ñom ñepp ñuy daw te fenko du am nosé gog nga xamné mo ci am bu fekkon ay yalla yu bari am kon tabarkalla fenko am ci batay xam ngeen dekk bi nga xamné fi ne safori dañu bari tabarkalla di dawal ndo ci tali bi do xey mukkuti de goot auto bu ne ku mox ci morom ja wala auto bu ne ku mox ci kaw nit waye fi ne li auto yu bari bari ci dekk bi woor na len ne wer yi ci asaman se ku gëna bari video ye len gëna bari jant ye len gëna bari te fenkolo du fa am accident du fa am tabarkal lepp ni noj lutax yalla tabaraku taala moy ki nga xamni mo nosse lolé mom lolé lay yegal né mom kenn la xola beccëk bi ak guddigi xola montagne yek geejj xola geejj ak douci muy sanne ak taw bi

mo xam yu yote la mo xam dem yi la yoyé nak mo xam ay waxtan la wala ay khurafat wala ay maye ay farfé ak yu demé nek yoy ci ay wax jaxat nanañu ibnu jarir jëlena ci abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ñu laaj ko ay ji nako waw wa min an-nas man yashtari lahu al-hadith ay joji lu muy tekki ibnu abbas dani wala fi wallahi alladhi la ilaha illa huwa dali koy waxat wallahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi alladhi la ilaha illa huwa bamuy ñetti yon muni innama huwa al-ghina mom moy musique ñetti yon lako wat do ra wax ni mom al-ghina mom moy musique at-tabarani jukib ñaar fuk ak ben khatum fan wer ak juroom ñent al-hasan al-basri muné nazala bi hadhihi al-aya fi al-ghina wal-mazamir mune mom ay ji ni nga wacc ci way kat ye tokhora kat yi ni yor ay lit diko lit ak yi nga xamne dañuy way lol tam bo deme ci ibnu kasir jukib ñettel ba khatum temir ak juroom ben fuk ak ñett ñu teunk ko fa dang ko fa gis bo deme ci asbabun nuzul it di nga xamne mom la al-wahidi bind da ko fa gis ñaar yeb ma nga ca tabarkalla wa minan nasi amna ci nit man nit ko xamne yashtari day jënd lahwal hadisi chaxani waxtan ay way day jënd barabu wayukaay mba mu jënd ñuy way mba mu jënd fu ñuy waye mba mu jënd biye pour dugg ca waye li yudil an sabilillah ngir mu sanke ba nit ñi dun jaar ci yoonu yalla bi ghayri ilmin te tegu ko mom ci xam xam lajul borom xam xam yi lu ca wax waye mom du tek lolu ci xam xam dedet dalen di galankor sore len dine te du ko tek bi hujja wala burhan mom wajuj wayattakhizuha mujaffiko uzwan fa mujaffiko huzwan am po sukhriyatan wastiza motax mu gëna dugg kon ci ak jubadi ndax galankor nit ñi so ñewé mu rétan la ne la li mo gën la muhammad di wo sallallahu alayhi wasallam amu anafu ay way di gëne lu jëm ci yalla tabaaraku ta'ala musuko gënte dogu gën muko ila yawmil qiyamati ulaika ñi def li ulaika ñi jënd lahu al hadith ulaika ñi galankor nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla ulaika ñi koy def ci deguñ ko ci ben ilm ulaika ñi jël am po diko jappé lu ñuy foyé diiné lahum amnañu azabum muhin mbugal mu doyadi mbugal mu metti yalla ñu yalla mussel ci mbugalam koku nak way sa tutla alayhi bun ko jangale yalla mune bun ko jangale ayatuna suñu aya yi ba ko war ne ko yalla neena barab sangam la aya nangam barab sangam la aya ay way wax ko lolu neena walla mustakbiran day du moyo woné ginaaw de walla du moyun mustakbiran di reey reeylu di jaay ak reey ka allam yasma'ha melni musko deg ka allam yasma'ha melni musko deg ka anna dafa melni sax de fi uznihi waqra napuy dafa am ak dis ka anna dafa melni fi uznihi da nek ci ñaar nopam waqra ak dis barkalla boko waré du wan du mëna waru ndax fi uznihi siqran wa samaman yamna'anihi an istima'i ayati llah ku melni nak fa bashirhu yegal ko bi azabin alim ci bugal mu metti ku melni fa bashirhu begal ko nang ko yegal bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamni mi mang koy xaar kon ay ji ngagn na lol bu baakha baax ñi nga xamne ñoy def yi ci ay anam yu bare bare bi ñëk ba moy hikma bi nga xamne dañ ko ci wam walbatiku bu ñaaral ba moy reereelu gi ni reereelu bayyi fi deug bu ñettal ba moy wan ginaaw gi won ginaaw ay yalla yi ba ci tege moy jema dugg gi muy jema dugg ci yenen yo xamne yi mbir la muy foye diine so dama ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar khatum temer ak juroom ñet fuk ak ñent la ca borom tere bobu wax lool yalla neena innal ladheena ñinga xamne amono gem nañ wa amilus salihati tay def lu bax ñoñu lahum amnañu jannatun na'im al jannay khewal ñoñu amnañu jannatun na'im al jannay khewal khewal go xamne

fleur bu goor bi dafa dajé ak fleur bu jigen bi jox ko ak ayam ni nit di joxe soxnam ayam kama huwa sha'nu fil insani wal hayawani ala sawa tabarakallah rahimahullah nun lako tafsiré ca zilal al qur'an min kulli zawjin karim wa ambadna ñu saxal fiha ci sufsi min kulli zawjin ci bepp xétu xétu mbay wala xétu meñit bu goor ak jigen karimin mu nekk lu cedd neexa jëfëndiko yalla nak ba mu noppé mu ne haza qalqullah li moy li yalla bind lim wax fi mu ne haza li qalqullah moy li yalla bind asaman fi su seen li fi nek deugerlu ko bam deuger genn ci lepp luy dukkat dom adama yek fas yek xar yek nak yek beuy wacc ci asaman taw saxal gantax gi lepp yalla mune haza li nak khalqullah moy bindu yalla ñu nako waw mune leg nak fa aruni wan len ma maza qalaqa alladhina min dunihi ni dud yalla luñ bindu mune kenen ku dud yalla na ngeen ma won mom luñ bindu fa aruni maza qalaqa alladhina min dunihi lenen luñ dud yalla kenen ku dud yalla yalla neena won len ma lim bind ginaaw man bima len woné lima bind ba nopi yalla exposé ne ba paré dal na légui foire bi international la lat len ñi ñep ngeen andi len ñom tam ñu exposé lim bind ba ko yalla waxe légui nak kenn ñewagun tek sa dara ci wetu lim bind ne li man mako bind ci foire bobu tabarkal te yaakar na ne nun na ci aduna tukke motax mu ne bari zalimuna kon day togn kat yi fi dalalim mubin ñi ngi ci sankute gu leer nañ fi qusranin zahir wa dalalin wadih subhanahu wa ta'ala mune kon ñi nga xamni ñoy ay togn kat moy ñi nga xamni ñi ngi koy dekk bëgg fe andi ay yenen bëgg fe jaar fenen di musyriko ne yi nax bi mu bindé lim bind mom woné nako mom tabaaraku ta'ala da ne kenen ku dul mom ku nek nak nako won li nga xamni mom la bind su ko defé mu man ci wax ak ñom tabarakallah lolou motax mu ne togn kat yep kon ñom ñi ngi ci ci borom tabaaraku ta'ala mu ne wala hadha qalqullah fa aruni madha qalaqa alladhina min dunihi bal walimuna fi dhalalin mubin mu ne li moy li yalla bind won len ma ñidul yalla ñom lan lañu bind mu ne buñu ko wonut nañu xamne togn kat yi fi dhalalin mubin ñi ngi ci sankote go xamne gi gu leer la ko defé togn kat yi moy ñi nga xamne man nañu japp lenn diko fétélé lenen lo dul yalla mo xam ay xërem la mo xam ay lenen la waye suñu borom tabaaraku ta'ala neena buñu ko defé rek togn daal yam da suñu borom tabaaraku ta'ala wone yaqta gi nek ci pass passu mushrikone yi ci sababu seen deugar bop ak liñuy bokalé yalla lo xamni bindul dara té lolé dañ ko bind ñi ngi ñew nak ci ninkani bi nga xamne mom la luqmanul hakim dinkani won muy wasaya samina fi ghayati alhikmati wad'awati ila tariq ar-rashad wasaya yo xamne yu am solo la ñu teural ko ci hikma wata it jëm ci yoonu ñub yo xamne ñu ko tambalé mom luqman ci bayyi li nga xamne moy shirk ndax shirk lu reey la lu jaramaytu la lolu la luqman di tambule wax domam ji ba tax sax ñu tuddé sar bi suratul luqman yalla neena walaqad ataina joxon nañu luqman goor gëñu wax luqman al hikmata fiqh an uskur lillah santal te boy sant nga sant lillahi ngir yalla mujahid neena al hikma moy al fiqh wal aql wal ithabah fi al qawl mune nak walam yak